candidatului la alegerile prezidențiale. Astăzi încep sondajele în partid. Au fost anunțate 3 candidaturi deja și va fi testată și varianta unui candidat comun al coaliției de guvernare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur Capitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul așteaptă primele concluzii în cazul fetiței de 8 ani din Baia de Aramă, a cărei preluare cu forța din locuința asistentei maternale a stârnit un val de indignare. Viorica Dăncilă, aseară la Antena 3. Toate ministerele sunt implicate pentru a lua măsurile care ni le permite legea legat de acest lucru. Măsurile trebuie să fie foarte dure cu cei care au greșit. Încep anchetele cerute de autorități. Corpul de control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și cel al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială vor fi astăzi în Dol și Mehedinți. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a cerut la rândul său Inspecției Judiciare să efectueze cercetări cu privire la conduita și modul în care procurorul de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a intervenit în acest caz. Pe de altă parte, Avocatul Poporului și Ministerul Muncii fac propriile anchete. Dana Achim. Avocatul Poporului anunță că ancheta va fi efectuată de către specialiști din cadrul domeniului pentru prevenirea torturii și avocatului copilului. Sesizarea vizează posibila încălcarea dreptului la viață și integritate și protecția copiilor. Niște anchete foarte urgente, care vor viza toate persoanele și instituțiile implicate, atât în procesul de adopție, cât mai ales în procesul de punere în executare a hotărârii judecătorești. Fetița a fost luată cu mascații la sfârșitul săptămânii trecute din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, în Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. Momentul în care mascații au intrat în casă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a cerut o anchetă la fața locului. Am dat dispoziție Agenției Naționale de Protecție a Drepturilor Copilului și Adopții și Agenției Naționale pentru Prestații și Inspecție Socială, ca amândouă corpurile de control împărțite la prima oră să fie în Dol și Mehedinți, adegea SPC, să am un raport amănunțit. Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului a precizat că persoana de la care a fost preluată fetița din Mehedinți nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel că fata era reținută ilegal. Ieri, peste 100 de localnici din Baia de Aramă au protestat în fața Curții de Apel Craiova, denunțând decizia prin care judecătorii au înconvințat adopția Sorinei către o familie de români care au și cetățenie americană. În replică, familia adoptivă a fetiței a făcut publice imagini filmate chiar de mama fetei pentru a demonstra protestatarilor că aceasta este bine. Victor Marin a urmărit aceste proteste. Așa au răsunat străzile din preajma Curții de Apel Craiova. Zeci de oameni au venit cu autocarul de la Baia de Aramă, nemulțumiți de faptul că Sorina, în vârstă de 8 ani, a fost luată cu mascații din grija asistentului maternal. Oamenii mai spun că fata ar fi fost adoptată fără ca legea să fie respectată. Aici este locul ei. Ne vrem dreptate, nu plecăm până nu avem pe Sorina, să știți. Și mergem până la America, chiar în București o să mergem. Și domnul președinte, dacă ne vedeți, faceți ceva pentru Sorina, nu mai lăsați hoții să ne conducă. La protest au mai participat și mai mulți craioveni și grupul format astfel a scandat și în fața prefecturii din Craiova. Oamenii cer măsuri urgente, indignați fiind după ce au văzut pe internet imaginile cu copilul care plânge și se zvârcolește. Pentru a liniști spiritele, familia adoptivă a postat o filmare pentru a demonstra autorităților și protestatarilor că fata e bine. Ce ingrediente mai aveți disponibile? Verde. Aha, și crema verde din ce este? Din cocos. Perfect. Dorim. Mulțumim. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Sănătății vrea ca pacienții cu arsuri pe mare suprafață din corp să fie transferați în străinătate. În anumite condiții se schimbă așadar procedurile în cazul pacienților cu arsuri grave. Ministrul Sorina Pintea spune că aceste modificări vor intra în vigoare după ce se vor afla în dezbatere publică. Sorina Pintea la Digi24. Neavând niște criterii foarte clare, cu siguranță și medicii aveau o rezervă. O rezervă n-ai trimite sau n-ai putea trata, având în vedere criteriile pe care acum le vor avea la dispoziție. Apoi era nevoie de fiecare dată de decizia sau de intervenția ministrului. Nu spun că acest lucru m-a deranjat, în niciun caz, dar până la urmă nu asta este treaba unui ministru. Și deciziile se iau clar pe baza unor reguli, criterii care trebuie să existe. Ioana Dumitrescu ne vorbește despre modificările pe care le are în vedere Ministerul Sănătății. Printr-un comunicat de presă, ministrul Sorina Pintea spune că s-a dorit să se găsească o procedură clară, astfel încât ori de câte ori apare un caz nou, cea mai bună decizie să fie luată rapid în interesul pacientului. Cele două documente se referă la transferul în străinătate al pacienților cu arsuri grave și la organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri. Ordinul referitor la transferul pacienților prevede ca responsabilă de analiza dosarului medical al pacientului și de stabilirea necesității transferului acestuia în străinătate să fie o comisie formată din trei membri: medicul curant al pacientului, medicul șef linie de gardă ATI și medicul șef linie de gardă chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală, după caz. Comisia va fi numită în maximum 2 ore de la primirea cazului. Cele două documente se află postate pe site-ul Ministerului Sănătății. În județul Botoșani, bolnavi din sate izolate vor fi consultați printr-un sistem de telemedicină. Totul va fi posibil cu ajutorul unor tablete dotate cu camere și cu un soft special creat de o companie din Germania. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Stătenii din 5 comune din Botoșani vor fi consultați din vara acestui an printr-un sistem inovativ de telemedicină care va facilita accesul bolnavilor din zonele izolate la medici. Programul pilot de telemedicină, care urmează să fie implementat în județ, presupune realizarea de consultații online. Tabletele care vor fi folosite pentru a-i pune în contact pe medici și pe pacienți au fost deja achiziționate, iar compania germană care realizează gratuit softul face ultimele teste. Județul Botoșani a intrat în atenția companiei germane după ce în această zonă a fost realizat un reportaj difuzat de către o televiziune din Germania, în care era descris accesul dificil al pacienților din satele izolate la medicii de familie și la specialiști. Până acum au fost achiziționate tabletele care urmează să fie folosite de asistenții comunitari și de medicii de familie și specialiștii care vor fi cuprinși în program și au fost selectate 5 comune din județ greu accesibile, situate la distanțe mari față de oraș. Sorin Saizu, Europa FM. A început cursa internă în PSD pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Primul care și-a motivat candidatura și care are deja un slogan este Eugen Teodorovici. Criticile din opoziție nu s-au lăsat așteptate. Senatorul liberal Florin Câțu l-a atacat pe ministrul de finanțe. Între timp, președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, nu exclude și un candidat comun al coaliției PSD-ALDE pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Astăzi încep sondajele în partid. Formațiunea vrea să afle care social-democrat are cele mai mari șanse în scrutinul programat în noiembrie. Iulian Ochi. La doar o zi de la ședința în care socialdemocrații au discutat despre prezidențiabil, Eugen Teodorovici posta pe Facebook și un slogan electoral, hashtag insist pentru România, o replică la protestele hashtag rezist. În contextul acestui anunț, senatorul liberal Florin Câțu l-a atacat într-un mesaj tot pe Facebook pe ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, dând de înțeles că va dezvălui informații cu privire la presupuse legături ale acestuia cu Rusia. Printre socialdemocrații care vor să ajungă în cursa pentru Cotroceni, se află Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu. Listele sunt deschise, a precizat președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă. Cine vor fi sondați? Toți cei care și-au anunțat până în acest moment și care își vor mai anunța probabil candidatura într-un partid care într-adevăr își dorește să câștige alegerile prezidențiale, trebuie să vedem care este cea mai bună opțiune. De asemenea, Viorica Dăncilă a anunțat că în sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat comun PSD-ALDE. Întrebată la Antena 3 dacă va fi introdus în sondaje numele lui Călin Popescu-Tăriceanu, Dăncilă a confirmat. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Cehia, aproape un sfert de milion de persoane au protestat la Praga cerând demisia premierului Andrei Babiș. A fost cea mai amplă manifestație de la căderea comunismului în 1989. Andrei Babiș, al doilea cel mai bogat om din Cehia, este acuzat de fraudarea unor subvenții europene în valoare de 2 milioane de euro. Mișcarea sa populistă, care a câștigat alegerile europarlamentare din mai, conduce un guvern de coaliție minoritar alături de socialdemocrați și beneficiază de asemenea de susținerea tacită a comuniștilor, o premieră în istoria democratică a Cehiei. Victorie cu repetiție în alegerile din Turcia, candidatul opoziției s-a impus din nou în scrutinul organizat în Istanbul. Acesta a obținut cu 700.000 de voturi mai mult decât candidatul din partea formațiunii conduse de președintele turc. Opoziția câștigase și alegerile din martie, care au fost anulate însă la solicitarea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, care în trecut a fost primar al metropolei Istanbul. Vladimir Putin a interzis companiilor aeriene ruse să zboare către Georgia. Decizia liderului de la Kremlin vine după vizita unui parlamentar rus la Tbilisi, care a dus la proteste masive în fața parlamentului georgian, proteste pe care Moscova le-a calificat drept o provocare. Dana Kim. Prin decretul semnat de Vladimir Putin se impune companiilor aeriene din Rusia să nu mai transporte cetățeni ruși în Georgia începând cu 8 iulie. În plus, agențiilor de turism li se cere să nu mai ofere turiștilor ruși oferte către destinații din această țară. The Guardian scrie că interdicția va pune presiune asupra sectorului turistic din Georgia, care produce 7,6% din PIB-ul țării. Aproape 1,5 milioane de turiști ruși au vizitat Georgia în 2018. Președintele rus justifică decizia de a suspenda zborurile către Georgia ca fiind necesară pentru a proteja siguranța națională a Federației Ruse. Măsura luată de Vladimir Putin vine pe fondul protestelor de săptămâna trecută din capitala georgiană Tbilisi față de vizita unui parlamentar rus, Sergei Gavrilov, care a susținut un discurs în limba rusă în plenul Parlamentului Georgiei. Cel puțin 240 de persoane au fost rănite în urma acestor manifestații la care au participat în jur de 10.000 de oameni. Ulterior, președintele Parlamentului Georgiei a demisionat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi cu vreme instabilă astăzi în toate regiunile, dar și călduroasă după amiaza în sud-estul și estul țării. În partea a doua a zilei vor fi ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, vreme instabilă și în capitală, dar și călduroasă după amiaza. Se anunță și în București ploi torențiale și o maximă de 30-31. De grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! România va întâlni diseară Franța în meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele campionatului european de tineret. Tricolorii pot ajunge în penultimul act și cu o înfrângere, însă nu la mai mult de 2 goluri diferență, caz în care ar fi depășiți la golaveraj de gazda turneului final, Italia, în clasamentul locurilor secunde. O remiză ar califica și România și Franța, iar Germania ar fi adversara elevilor lui Mirel Rădoi. În celelalte 2 scenarii, Spania urmând să le fie adversară. Aseară s-a încheiat grupa B, câștigată de campioana în titră Germania, după o remiză cu Austria 1-1. Danemarca a învins cu 2-0 Serbia și a încheiat pe locul al doilea, însă are golaveraj inferior Italiei, a doua clasată din grupa A, astfel că părăsește competiția. Ashley Barty a câștigat turneul de la Birmingham și este noua lideră a clasamentului WTA. Australianca a detronat-o pe Naomi Osaka după ce a învins-o în finală pe germanca Julia Gheorghes 6-3-7-5. În vârstă de 23 de ani, proaspătă campioană la Roland Garros, Ashley Barty este săptămâna asta principală favorită la Eastbourne, ultima competiție de încălzire pentru Wimbledon. Participă și Simona Halep, care va intra direct în turul al doilea, împotriva învingătoarei dintre Camila Giorgi și Sue Xieh. Halep a debutat aseară în proba de dublu alături de Raluca Olaru. Ele au trecut cu 7-6-7-5 de canadianca Gabriela Dabrowski și chinezoaica Yifang Su. Să mai spunem că Monica Niculescu a câștigat Challengerul de la Ilkley. În finala competiției de 100.000 de dolari a învins-o pe unguraica Timea Babos 6-2-4-6-6-3. Lewis Hamilton se îndreaptă spre un nou titlu mondial la Formula 1, a câștigat și Marele Premiu al Franței. Și echipa lui Mercedes își continuă supremanția, a reușit o nouă dublă prin Valtteri Bottas. Al treilea s-a clasat Charles Leclerc de la rivala Ferrari, iar Sebastian Vettel a fost al cincilea, devansat de Max Verstappen de la Red Bull. Am zis supremanția, nu? Da, un pic. Ce tare! Da. Diseară avem meci cu Franța de la ora 22. Și sper din tot sufletul să trecem cu bine peste hopul ăsta mare, pentru că, bă, ar fi de-a dreptul dramatic să ratăm calificarea în momentul ăsta. Adică știi cum e, mai bine nu le-ai fi câștigat pe celelalte, să fie acum cu mâna pe toartă și să ratezi. Ar fi foarte greu de suportat, în primul rând, pentru întreg lotul ăsta de fotbaliști extrem de talentat. Adică e o lovitură foarte grea să pățești așa ceva și sper din tot sufletul să nu se întâmple. Adică mai bine pierdeam cu fruntea sus. Exact. Adică știi, sper să depășim odată tot ce a însemnat trecutul fotbalistic recent al echipei naționale, care mereu a avut tot felul de pățanii de-astea când ți-era lumea mai dragă. Nu și așteptat să fie atât de ambalat, Luca. Știi? Băi, nu, are dreptate. M-am gândit fix la același lucru în weekendul ăsta, că după generația de aur, anii 90, am avut tot soiul de fotbaliști de ăștia, a mai ieșit câte un Mutu, nu știu, Marica, habar n-am. Da, a fost câte un moment ăsta când am zis, am avut gata, o coadă de asta, așa, care s-a tot plimbat, că o să revenim, reconstruim echipa națională. Da. Nu, domnule, au dispărut oamenii ăia, gata, s-au dus și aia. Asta e echipa nou-nouță de la care ar trebui să plecăm. Da, bravo, și o echipă care dă dovadă că are tot ce-i trebuie să ne facă mândri pe viitor și să facă performanță în continuare. O altă mentalitate. N-am auzit manele după meci. Știi, de obicei, la noi când se Când era cu o victorie, da, asta era cu... Ia zicea, salat.